Wany leżak aluminiowy. Okazja! Tylko 219 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, sobota, 15 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie musimy już nosić maseczek, na świeżym powietrzu kawiarnie i restauracje otwierają ogródki. Przed południem prezentacja najnowszego programu rządu Polskiego Ładu. Nowy sposób na przestępców i piratów drogowych będzie miała stołeczna policja. Nie trzeba już zakrywać nosa i ust na świeżym powietrzu. Noszenie maseczek jest obowiązkowe w przestrzeniach zamkniętych i w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Doktor Marek Posobkiewicz mówi, że ryzyko zakażenia na zewnątrz, jeśli zachowamy dystans, jest minimalne. Jeżeli ktoś w przestrzeni publicznej będzie stał w kolejce, stał na przystanku, tam gdzie będą inne osoby, tam gdzie będzie tłoczno, w takim przypadku założenie maseczki absolutnie nie będzie błędem, bo może stanowić dodatkową barierę. Jeżeli ktoś w słońcu idzie po ulicy i przechodzi tylko ktoś metr, dwa od niego, to zarażenie się od tej osoby jest niemal niemożliwe. Rząd znosi część obostrzeń, bo pozwala na to sytuacja epidemiczna. Nie ma co się spodziewać wcześniejszego otwarcia restauracji. Nadzieje właścicieli i miłośników jedzenia na mieście studzi minister zdrowia Adam Niedzielski. Termin otwarcia restauracji i tak już przyspieszono o jeden dzień. W środku będzie można jeść od 28, a nie od 29 maja. Ten plan, mimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej, pozostaje aktualny, przypomina szef resortu zdrowia. Nie popadajmy z jednej skrajności w drugą. Cały czas musimy być bardzo ostrożni i przede wszystkim obserwować, jakie są skutki. Mamy teraz kolejny krok po 1 maja, bo dzieci wróciły z klas 1-3 do szkoły i widzimy, że nie ma przyspieszenia pandemicznego, dlatego możemy dalej konsekwentnie realizować plan. Restauracje mogą sprzedawać jedzenie na wynos, a od dziś mogą też przyjmować gości w ogródkach na świeżym powietrzu. Wybitni polscy sportowcy zachęcają do szczepień przeciwko koronawirusowi. Między innymi była mistrzyni świata w pływaniu Otylia Jędrzejczak. Aktywność fizyczna w naszym społeczeństwie powinna w przyszłości mieć numer jeden. A żebyśmy mogli spokojnie tą aktywność fizyczną uprawiać, także powinniśmy być zaszczepieni dla siebie i dla innych. W Dzienniku Ustaw wieczorem opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym już od poniedziałku na szczepienia mogą zapisywać 16- i 17-latkowie. Skrócono też do 30 dni czas, po którym szczepić mogą się ozdrowieńcy. O 10:00 Zjednoczona Prawica przedstawi Polski Ład, nowy program społeczno-gospodarczy, który jest wprowadzeniem w pokowidową rzeczywistość. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi, że przyspieszy rozwój Polski. Tak, żeby ten pościg za krajami rozwiniętymi był szybszy i równocześnie niwelowania różnic, które w Polsce powstały przez ostatnie 30 lat w wyniku nierównomiernego podziału efektów transformacji. Program to 10 obszarów, m.in. plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, rodzina i dom w centrum życia, Polska nasza ziemia czy przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek. Warszawska policja będzie miała nowy sposób na złodziei samochodów, przestępców i piratów drogowych. Wykorzysta system automatycznego odczytywania numerów rejestracyjnych. Czytniki i kamery pojawią się m.in. w nieoznakowanych radiowozach. Policja będzie też korzystała z monitoringu miejskiego, a także z systemów Krajowej Administracji Skarbowej i Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Jak mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, wszystko po to, by szybciej namierzyć przestępców. To narzędzie może być wykorzystywane także przy takich działaniach jak Czalt Alert. Policjanci zapewniają, że system nie będzie wykorzystywany do inwigilacji obywateli, ale jedynie do wykrywania przestępstw i wykroczeń. Jak mówi inspektor Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji, chodzi także o przewinienia drogowe. Również dla podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociażby wyłapując kierowców naruszających przepisy, na przykład poruszających się buspasem. System w całości ma być gotowy w ciągu 3 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Słynną puszkę Andy'ego Warhola i zdjęcie z pierwszego na świecie happeningu można zobaczyć w Sopocie. W Państwowej Galerii Sztuki otwarto wystawę amerykańskich artystów. Można oglądać obrazy, instalacje, projekty filmowe, parateatry, teatralne i muzyczne, czasopisma, książki i dokumenty, mówi kurator profesor Przemysław Stróżyk. Wystawa jest zorganizowana wokół najważniejszych nurtów artystycznych od połowy lat 40. do lat 70. Pokazujemy pewne procesy artystyczne od projektów architektonicznych Buckminstera Fullera przez filmy landartowe, fotografie. Na wystawie mamy też rzeźby Johna Cage'a. Wystawa amerykańskiej sztuki w Sopocie potrwa do 3 października. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Adam Malecki. W Rzymie wczoraj lało i trzeba odrabiać tenisowe straty czasowe. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale, a jeśli wygra, także w półfinale turnieju tenisowego w Wiecznym Mieście. Jej rywalką w starciu o najlepszą czwórkę będzie Ukrainka Świtolina. Na zwycięszczynie meczu już czeka nastolatka z Atlanty, czyli Corey Gauff. W turnieju mężczyzn do półfinału awansował Hiszpan Rafa Nadal. Deszcz przerwał starcie Greka Tsitsipasa z Serbem Dziokowiczem. Pierwszy set dla Stefanosa. A reprezentacja siatkarzy po raz drugi pokonała Towarzystwo Belgię. To mecze kontrolne w ramach przygotowań do Ligi Narodów, no i Igrzysk w Tokio. Wczoraj selekcjoner Vital Heinen podał 18-osobowy skład, który będzie kontynuował przygotowania. Jest Kamil Semieniuk, są pewniacy Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Fabian Drzyzga. Nie ma Dawida Konarskiego czy Artura Szalpuka. Wybór Heinena nie należał do łatwych, przyznaje były reprezentant Polski Wojciech Drzyzga. No, mamy tak dużą grupę wyrównanych zawodników, że faktycznie z jednej strony można powiedzieć, że selekcja jest łatwa, bo każdy wybór będzie dobry, ale przez to jest no, strasznie też trudna. No, w sporcie, w grach zespołowych niestety to jest ten element selekcji. Taki jest wybór trenera i wydaje mi się, że był do przewidzenia. Nie ma zaskoczeń. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają 28 maja, a ich przeciwnikiem będą Włosi. Ze Słowakami w pierwszym meczu Mistrzostw Europy zagrają za miesiąc piłkarze. Jak ten czas w kadrze będzie przebiegał, zdradza rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Reprezentacja Polski 24 maja zbierze się w Opalenicy, gdzie rozpocznie przygotowania do turnieju. W Opalenicy drużyna zostanie do 9 czerwca, w międzyczasie rozgrywając dwa mecze, 1 czerwca we Wrocławiu z Rosją i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. I nazajutrz po tym drugim meczu reprezentacja przeniesie się do Sopotu, gdzie będzie stacjonowała podczas całego turnieju. Treningi natomiast będą zorganizowane na Arenie Gdańsk i dzień przed każdym meczem będziemy latać na spotkania Mistrzostw Europy. Od wczoraj wiemy, że na Euro nie zagra na pewno Krzysztof Piątek. Napastnik przeszedł już operację stawu skokowego, teraz odpocznie od piłki kilka miesięcy. A Robert Lewandowski powalczy dzisiaj o wyrównanie rekordu Gerda Millera. Niemiec w jednym sezonie strzelił 40 goli. By ten rekord wyrównać, Polak musi dzisiaj trafić raz. Bayern zagra z Freiburgiem. Wiśle Kraków rozstali się z trenerem Peterem Chybalą. W ostatnim meczu kolejki zastąpi go Kazimierz Kmiecik, któremu asystować będzie Mariusz Job. A w pierwszej lidze piłkarskiej Arka Gdynia pokonała 1-0 Resowie. Żółto-niebiescy zajmują 4. miejsce w tabeli. W kolarstwie w Giro d'Italia 7. etap wygrał Australijczyk Caleb Ewan, a różową koszulkę lidera zachował Węgier Attila Walter. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z przelotnym deszczem prawie w całym kraju, będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Tylko na Pomorzu więcej słońca. Będzie od 14 stopni w Olsztynie do 20 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Jak Państwo planują spędzić pierwszy dzień bez maseczki na świeżym powietrzu, proszę dać znać 22 i 7 trójek, a poranna ekipa w komplecie: Alina Benke-Matusiak, Gosia Jakubowska, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Pierwszy dzień bez maseczki. Jak Państwo zamierzają go spędzić? Ciekaw jestem, czy będzie kawa na świeżym powietrzu. 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić. A my, proszę Państwa, za moment połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o Złotych Globach. Wokół nagrody pojawiły się kontrowersje. 14 minut po godzinie 7. Artyści zaczynają bojkotować Złote Globy, najważniejsze na świecie nagrody w dziedzinie kina oraz telewizji zaraz po Oscarach. Do tego buntu przyłączyła się także telewizja NBC, która jest odpowiedzialna za transmisję uroczystej gali rozdania statuetek. W USA wybuchła medialna afera. O szczegółach wprost ze Stanów Zjednoczonych opowie nam Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Przyznające statuetki Złotych Globów Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej już od dłuższego czasu ma problemy wizerunkowe, tak to chyba należy nazwać, które szczególnie nasiliły się właśnie w ostatnich dniach. Temat dotyczy tutaj równouprawnienia rasowego. Bardzo często właśnie na ten temat opowiadamy ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest teraz temat numer jeden tutaj w życiu społecznym. Oczywiście pomijając pandemię, chociaż to też się łączy. Ale wracając do Złotych Globów i do Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, to tutaj chodzi o to, że między innymi właśnie z powodu tego braku równouprawnienia rasowego słynny aktor Tom Cruise oddał 3 zdobyte wcześniej Złote Globy. Właśnie. I się zaczęła. A o co chodzi? Mówi telewizyjna dziennikarka zajmująca się na co dzień światem Hollywoodu, Christina Fitzpatrick. Posłuchajmy. NBC released a statement saying in part we continue to believe. W tej sprawie stacja NBC wydała oświadczenie, które zgodne jest z postępowaniem Toma Cruise'a. W tekście czytamy, że telewizja ma nadzieję, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej wdroży głębokie reformy i pójdzie z biegiem czasu. Wtedy transmisje powrócą w 2023 roku. Wśród 87 członków, którzy przyznają statuetki, nie ma ani jednego czarnoskórego przedstawiciela i to od ponad 20 lat. Tutaj trzeba pamiętać, że w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej są dziennikarze z całego świata, będący w Hollywood właśnie i opisujący filmowe wydarzenia do swoich krajów. Rzeczywiście nie ma wśród 87 członków osoby czarnoskórej, ale jak stwierdzi organizacja, wynika to z tego, że nikt nie starał się specjalnie o przyjęcie do stowarzyszenia z grupy takiej mniejszości, a ponieważ to zwykle kraje najbogatsze wysyłają swoich przedstawicieli do Hollywood, to tendencja do takiego, a nie innego podziału rasowego wynikała z czegoś zupełnie innego niż jakiekolwiek uprzedzenia rasowe. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że stowarzyszenie ogłosiło, że do końca roku z 87 zwiększy do 100 członków, a 13% będzie stanowić właśnie grupa osób czarnoskórych. I to jest też pewne symboliczne nawiązanie, bo właśnie 13% to stanowi tutaj grupa osób afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych, całego społeczeństwa. O specyfice Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej opowiada krytyk filmowy z Chicago, znawca kina i wykładowca tej dziedziny Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Ta organizacja uchodziła za bardzo zróżnicowaną pod względem etnicznym, rasowym, jakby nie było. Są to dziennikarze z całego świata, którzy pracują na stałe w Hollywood. A zatem jest tam i sporo Azjatów, są osoby z Bliskiego Wschodu. Dominują biali, no i rzeczywiście nie było żadnej osoby czarnoskórej, ale jak stwierdziła ta organizacja, wynikało po prostu z tego, że nikt specjalnie nie starał się o przyjęcie do organizacji z grupy takiej, a nie innej mniejszości. Co dalej ze Złotymi Globami? Przecież już powiedzieliśmy, że to drugie, najważniejsze wyróżnienia w dziedzinie kina, telewizji na świecie zaraz po Oscarach. Nie brakuje w tym przypadku komentarzy, że w tej chwili jesteśmy świadkami takiej nieodwracalnej zmiany. Jasne już jest, że właściwie wszyscy odwracają się od Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Mówię tu o najważniejszych w świecie Hollywoodu. Właśnie od Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, które przyznaje filmowe globy. Jeżeli Złote Globy przestaną mieć takie duże znaczenie, jakie miały dotychczas, to ta pustka, zdaniem wielu, szybko zostanie zapełniona innymi, o wiele bardziej nośnymi nagrodami ze strony dużego, większego filmowego stowarzyszenia amerykańskiego, które może szybko powstać, które od razu zachowa swoje proporcje rasowe. To był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Bo miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. Chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Sydner zachęca nas na co dzień do ruchu na świeżym powietrzu. Dziś na wodzie, w kajaku, o swoich ulubionych trasach opowiada jego gość. Czas na... Medal dla każdego. Coraz przyjemniejsza pogoda dla kajakarzy. Nic więc dziwnego, że rozpoczynają się spływy i zloty. Uczestniczy w nich zapalony wodniak Piotr Jankowski. Zapytałem go, jakie szlaki lubi najbardziej. Przeważnie trasy północno-wschodniej Polski, Rospuda, Biebrza, Czarna Hańcza, to było na początku, bo ona już w tej chwili jest coraz bardziej oblegana. Także ulubioną moją trasą jest właściwie takie połączenie rzek, zaczynając od Rospudy, jej górnego biegu, gdzie rzeka ma bardziej taki górski charakter. Tam wymaga to trochę więcej umiejętności, dociekliwości w płynięciu, więcej zaawansowania. Następnie ona się robi coraz bardziej taka leniwa, płynie troszeczkę przez pola. Także bardzo urozmaicone, ciekawe miejsce. Nie wiem, ile to jest kilometrów, natomiast pływa się na dni po prostu, czyli w granicach 7 do 10 dni może trwać taki spływ od górnej Rospudy, aż na dół dochodząc do Biebrzy, przez jeziora augustowskie. Można tą podróż urozmaicić poprzez ogniska, różnego rodzaju spotkania. Mało jest obiektów zabytkowych, no są jakieś pozostałości bunkrów jeszcze nawet z okresu przed II wojną światową, ale przede wszystkim po co tam człowiek jedzie, to po to, żeby oglądać przyrodę, żeby troszeczkę obcować z tą naturą. I o to chyba chodzi. Czy duże jest zainteresowanie takimi spływami kajakowymi? Spore jest zainteresowanie. Powiem szczerze, ono się wzmaga stopniowo i powoli już jest nawet problem z proponowaniem nowych tras, bo wiadomo, każdy co roku chce płynąć gdzie indziej. No ale staramy się odkrywać te Mazury na nowo i naprawdę ja sam cały czas odkrywam coś nowego. Także są to jeszcze rejony, które naprawdę są do końca nieodkryte i można jeszcze tam dużo dla siebie znaleźć ciekawego. Nie trzeba być koniecznie doświadczonym kajakarzem, żeby wziąć udział w takim spływie. Absolutnie nie. Zawsze w takiej grupie może być przewodnik, aczkolwiek nie jest to konieczne, bo zawsze jak się zbierze jakaś grupa znajomych, jeden czy dwie osoby już coś miały z tym wspólnego i mogą tym w jakiś sposób pokierować. Natomiast rzeki są bardzo bezpieczne, zapewniony jest również jeszcze sprzęt ratunkowy zawsze przy tym kajaku, także nie ma żadnych wypadków. Mamy więc ciekawą propozycję kajakową, a tak przy okazji może Państwo mogliby podpowiedzieć, dokąd jeszcze warto się wybrać. Tras dla wodniaków jest w Polsce wiele, ale niektóre dopiero czekają na odkrycie. Henryk Sytner i jego propozycje na weekend. A w sprawie lodów? Po czym poznajesz dobre lody? Po tym, czy długa kolejka stoi przed lodziarnią? I czy kolor pistaci jest ładny? Żywo-zielony to na pewno trzeba te lody omijać szerokim łukiem. No tak, na jakie smaki Państwo czekają, gdzie znaleźć te najlepsze? Proszę dać znać, 22 i 7 trójek. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? mleko kozie to smak, który w zeszłym roku odkryłem. Na pierwszym miejscu oczywiście solony karmel zawsze się znajduje w zestawie. Jakie plany Państwo mają dzisiaj, kiedy powoli otwiera się gastronomia? No i w końcu można się wybrać na spacer albo na randkę bez maseczki i przyjrzeć się drugiej osobie. Proszę dać znać, jak zapowiada się sobota. 22 i 7 trójek. Rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Tłum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. To już kolejny światowej sławy reżyser, który ma swoją małą retrospektywę w kinach studyjnych online. W ten weekend możemy oglądać filmy Xaviera Dolana. Fajny film. O cyklu Cudowny chłopiec kina z Marleną Wilcan z platformy mojeekino.pl rozmawia Ryszard Jaźwiński. Lorenz, Matias, Maksim, Tom, wielu męskich bohaterów pojawia się w tych filmach, a nawet w ich tytułach. Tak, wielu męskich bohaterów, a o twórcy tych filmów mówi się Cudowne dziecko kina. No my nazwaliśmy ten cykl Cudowny chłopiec kina, a mowa tutaj o Kanadyjczyku, o przepięknym imieniu zresztą, Xavier Dolan. Lata minęły, trochę już tych filmów zrobił, no i już takim chłopcem to on właściwie nie jest, chociaż ciągle młody. Ma 31 lat. Zaczął się niesamowicie. Xavier Dolan, mając 19 lat, podbił kan, a podbijając kan, podbił cały świat filmowy. Zabiłem swoją matkę. Chyba to był taki film, który był takim tyglem wszystkiego, co w zasadzie później również odnajdujemy w jego każdym kolejnym filmie, czyli Trudne dzieciństwo, Kłopotliwe dziecko, Relacja z matką i chyba taka niemożliwa miłość, niemożliwy związek miłosny. Później w swojej twórczości sięgał już po coraz bardziej różnorodne tematy, te filmy też przyjmowały rozmaite formy, ale ten reżyserski styl jest absolutnie rozpoznawalny. To już powiedzmy, który które z filmów Xaviera Dolana będzie można zobaczyć w tym weekendowym cyklu? Już do obejrzenia jest Matias i Maxim, jego cudowny film pełen najczulszych i najcieplejszych uczuć i mówiono o nim, że jest bezwstydnie romantyczny. Ale dla odmiany mamy też film pod tytułem Tom. Tom wydaje się być filmem pełnym takich odwołań do klasyków kina grozy, gdzie będzie nas przyprawiał właśnie o zupełnie inne dreszcze. Bardzo stylowy i szalenie przejmujący melodramat Na zawsze Lawrence. Już same kreacje aktorskie wystarczyłyby sprawić, że ten film jest filmem fascynującym, także tutaj gorąco polecam. No i jeszcze czwarty tytuł do kompletu. I czwarty tytuł, może na zakończenie, to Tylko koniec świata, nagrodzony na festiwalu w Cannes nagrodą Grand Prix. Historia niezwykła. 34-latek powraca do domu po wielu latach nieobecności, żeby powiadomić swoich bliskich o tym, że umiera. Ale to, co zastaje w domu rodzeństwo, matkę, nowych członków rodziny, jest bardzo zaskakujące i wprowadza zupełnie nowe emocje. Wiele jest tam smutku, wiele miłości, ale zresztą to jest chyba we wszystkich filmach Dolana. Ta miłość, przyjaźń, te uczucia są najważniejsze i w taki niezwykły sposób też przez niego opowiadane. No, a jeśli chodzi o filmy To tylko koniec świata, to dodajmy, tutaj jest absolutnie gwiazdorska obsada. Gwiazdorska obsada, masz rację. I te wszystkie filmy możemy oglądać właśnie w ten weekend na platformie kin studyjnych, tak? Zapraszamy serdecznie na mojeekino.pl. Z Marleną Wilczą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a wspomniane filmy Xaviera Dolana znajdziemy w sieci właśnie w ten weekend. 13 minut pozostało do 8. Gonna change, I can feel it. So No i rozdzwonił się nasz telefon. To jeszcze lody, proszę Państwa. Najlepiej z lodziarni. A tutaj? Podczas pobierania łyżką można zobaczyć taką aksamitność tych lodów. To jest raz. Druga sprawa, dla mnie bardzo ważną sprawą jest obsługa. Ile tej kulki włoży do tego felka, jak tam ociera tą łyżkę, o te wszystkie krawędzie. Udanego sezonu lodowego dla wszystkich. Bo oczywiście ważna jest ilość, no i także prezentacja. 22,7 trójek i o plany na weekend bez maseczki także pytamy. Państwo, dlaczego o lodach? Proszę Państwa, bo dzisiaj w zasadzie w ogóle rozpoczyna się sezon lodowy, a to druga godzina naszego spotkania, która powoli się kończy. Przed nami serwis trójki, a my wrócimy po godzinie ósmej. Dzisiaj powolne otwieranie gastronomii i sprawdzimy, jakie nastroje towarzyszą zarówno gościom, jak i samym restauratorom. Przyjemnie będzie usiąść na kawę, przyznają Państwo. 4 minuty pozostały do ósmej. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról.